الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کی تفسیر چل رہی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آخر میں ارشاد فرمایا تھا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض, کہ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے, یا اس کی کرسی ان کو سمائے ہوئے ہے, ان کو محیط ہے. اور کرسی کی تفسیر میں آپ کو بتایا تھا کہ کئی اقوال ہیں, بعض نے کہا اس سے مراد علم ہے, بعض نے عظمت اور بعض نے سلطنت و حکومت مراد لی ہے. اور ظاہر طور پہ کرسی کی جو ایک حیت ہوتی ہے وہ یہاں مراد نہیں لی گئی, اور اس کی وجہ آپ کو بتائی تھی کہ پھر ایک بیٹھنے والے کا تصور آئے گا, اور جب کوئی بیٹھنے والی ذات کا تصور آئے گا تو ساتھ ہی جسمانیت کا تصور آئے گا, اور جیسے ہی جسمانیت کا تصور آئے گا تو اس جسم کا قابل تقسیم ہونا بھی ثابت ہوگا, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے تقسیم قابل تقسیم ہونا, اس قسم کا فاسد تصور ذہن میں پیدا ہوگا, لہذا اس کو منع کیا گیا. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, اور اللہ تبارک و تعالی کو نہیں تھکاتی ہے ان دونوں کی حفاظت. ہم نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ لا الہ الا ہو آیت الکرسی کے ابتدائی حصہ ایک دعویٰ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور آگے پوری آیت الکرسی ایک دلیل کے طور پر بیان کی گئی ہے, لہذا یہ آخری دلیل بھی بہت پاورفل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس زمین اور آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے. یعنی ایک تو ہے عدم غفلت, کہ غافل نہ ہو, لیکن جب کوئی شخص غافل نہیں ہوتا, مکمل طور پہ توجہ رکھے تو وہ تھک سکتا ہے, کام سے کر کر کے تھک جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا انکار فرمایا, ایک یہ کہ وہ کبھی غافل نہیں ہوتا کیونکہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, اور دوسرا ان کی حفاظت اسے کبھی تھکاتی بھی نہیں ہے. لہذا ایسی ذات پاک جو زمین و آسمان کی حفاظت ہم وقت کر رہی ہو اور کبھی اس سے تھکتی نہ ہو, اور کبھی ان کی حفاظت کی طرف سے غفلت بھی اختیار نہ کرے, یقیناً وہ لائق عبادت ہے. تو فرمایا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور وہ ہی بلند و بالا عظمت والا ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک تمام صفات کمالیہ کے جامع ہے, اور عقلی تقاضا بھی یہی ہے کہ جو ذات اتنی صفات کی حامل ہو, اتنی پاورفل ہو, اتنی سپر پاور ہو, اسی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے, اسی کی اتباع, اسی کی اطاعت کرنی چاہیے, اسی کی عبادت کرنی چاہیے, اسی کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھنا چاہیے. آگے ارشاد ہوتا ہے, اچھا اس سے پہلے کہ آگے ہم شروع کریں, تھوڑا سی میں آپ کو آیت الکرسی کی دو فضیلتیں عرض کر دیتا ہوں, کیونکہ یہ بہت ہی عظیم آیت ہے اور اس سے ہمیں اکتساب کرنا چاہیے. ان میں سے ایک فضیلت تو بخاری شریف میں منقول ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقات کے مال پر بطور محافظ مقرر کیا تھا. تو میں غلے کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا اور چپکے چپکے غلہ بھرنے لگا, تو میں نے اس کو جا کے پکڑ لیا اور کہا کہ صبح تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا. تو وہ رونے اور گڑگڑانے لگا اور اپنی اس نے محتاجی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں بڑا محتاج ہوں, پریشان ہوں, تو آپ مجھے چھوڑ دیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. صبح جب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ, تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ تو میں بڑا حیران ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا. بہرحال میں نے بتایا کہ وہ تو اس نے اپنی محتاجی کا اظہار کیا تھا, میں نے چھوڑ دیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے, وہ آج رات پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غیبی خبر سے ہوشیار ہو گئے کہ آج تو میں ضرور اس کو پکڑوں گا. تو اب آپ تاک میں بیٹھ گئے. اگلی رات ہوئی, پھر وہ واقعی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آیا اور غلہ بھرنے لگا. اب آپ نے اس کو جا کے پکڑ لیا اور پھر وہی دھمکی دی کہ میں تمہیں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا. اس نے اب کی مرتبہ بھی بہت زیادہ محتاجی کا اظہار کیا اور اپنے اہل خانہ کے بارے میں ذکر کیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل پھر پسیج گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. صبح جب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آپ نے پھر پوچھا کہ ابو ہریرہ, تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ, اس نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا تھا, اس نے اپنے گھر والوں کا بھی ذکر کیا, مجھے رحم آ گیا, میں نے چھوڑ دیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا, آج رات وہ پھر آئے گا. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقیناً غصہ آیا کہ یہ تو اس کا مطلب مجھ سے جھوٹ بول کے جاتا ہے. تیسرا دن جب ہوا, تیسری رات پھر اس کو پکڑ دیا, تو یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا. اس نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو چند قابل نفع کلمات بتاتا ہوں, اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تم بتاؤ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اس نے کہا کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان صبح تک آپ کے پاس آ نہیں سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو سن کے میں نے اس کو چھوڑ دیا. صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ, تم جانتے ہو کہ تمہارا رات کا چور کون ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ نہیں. تو فرمایا کہ وہ شیطان ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ پہلے تم سے جھوٹ کہتا رہا لیکن رات میں جو کچھ اس نے تمہیں بتایا وہ بالکل سچ ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آیت الکرسی جو شخص روزانہ رات کو سو کر پڑھ کر پھر سوئے گا تو صبح تک خود اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کا انتظام فرمائے گا اور شیطان اس کے پاس نہیں آ سکتا, شیطانیت سے وہ محفوظ رہے گا. اور یہ اکابرین کے معمول میں رہا ہے, ان کے تجربات میں رہا ہے. میں حصول برکت کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس کی آنکھوں کی بینائی کم ہو یا اس کی بینائی یعنی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے یا صحیح بھی ہے اسے بھی عمل کر لینا چاہیے, تو وہ آیت الکرسی کو مخصوص انداز میں پڑھے. تو اگر بینائی کم ہوگی تو انشاءاللہ اوپر آ جائے گی, اگر آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے تو رک جائے گی, اور جس کی صحیح بینائی ہے انشاءاللہ وہ ایک مقام پر استقامت پذیر رہے گی, کبھی گرے گی نہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب فرض نماز ادا کر لیں تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. جب آپ یہاں پہنچیں کہ ولا یعودہ حفظہما, تو اپنے دونوں ہاتھوں کی دسوں انگلیوں کو اس طرح اپنی آنکھوں پر رکھ لیں اور اس ولا یعودہ حفظہما کو 11 دفعہ پڑھیں. یعنی پوری آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھتے ہوئے جب آپ یہاں پہنچے وسیع کرسی و سماوات والارض, یہاں تک تو پوری آیت الکرسی آئے گی, اور پھر ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما اس طرح 11 مرتبہ پڑھیں. جب آپ 11ویں دفعہ پڑھ چکے ہیں تو پھر اپنے انگلیاں ہٹا لیں اور اس پہ دم کر کے وہو العلی العظیم کہیں اور پھر اس کے بعد آنکھوں پر مل لیں. تو انشاءاللہ عزوجل کچھ عرصے بھی اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اپنی آنکھوں میں بہتری محسوس کریں گے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, بے شک ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی, ظاہر ہو چکی, علیحدہ ہو گئی. بس جس نے شیطان کا انکار کیا, شیطان کی بات نہ مانی اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لایا, تو بے شک اس نے ایک بڑے مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا, مضبوط گرہ کو تھام لیا. لن فصام لہا, کہ جس کے لیے کبھی کھلنا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. پیچھے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری آیت الکرسی میں اپنی عظمت کا اظہار فرمایا اور یہ ثابت فرما دیا کہ ایک ایسی ذات پاک جو ہر قسم کی صفات کمالیہ کی جامع ہے اور جس میں ایسی صفات اور خوبیاں موجود ہیں کہ اگر مخلوق اس کی اتباع کرتی ہے, اس کی اطاعت کرتی ہے, اس پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کرتی ہے, تو وہ ذات ان تمام کی حاجات کو پورا کرنے پر قادر ہے, یقیناً قادر ہے. تو اس بات کو سمجھانے کے بعد پھر ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. لہذا ایک عاقل شخص کو چاہیے کہ جب اتنے دلائل اس نے سن لیے تو بغیر زور و زبردستی کے ہی اس کو اسلام قبول کر لینا چاہیے. اس آیت سے بظاہر ہی پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے, لہذا ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے, اور یہی اسلام کا تصور ہے کہ اسلام زبردستی کا قائل نہیں ہے. لیکن ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی بے شمار جنگیں ہوئی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جہاد فرمایا ہے. بعض اوقات جو ہماری جنگیں ہوئی ہیں, جہاد ہوا ہے, وہ ہے اہل کتاب کے خلاف, اور بعض اوقات اہل کتاب کے علاوہ جو مشرکین ہیں ان سے ہوا ہے. جب اہل کتاب سے مقابلہ ہوگا تو اس میں تین صورتوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگی, یا تو سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی جائے گی, وہ اسلام قبول کر لیں. اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو مسلمانوں کے ماتحت رہنے کو قبول کر لیں اور پھر وہ جزیہ دیں, ٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ٹیکس دینے کے لیے راضی ہو جائیں. اگر اس پر بھی راضی نہیں ہوں تو پھر تیسری صورت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ باقاعدہ قتال ہوگا اور ان کو مارا جائے گا. جبکہ مشرکین کے لیے فقط دو صورتیں ہیں، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں، اور اسلام قبول نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ جہاد ہوگا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں کفار کے بارے میں بیان فرمایا دو صورتیں فقط، کہ یا تو یہ ان کو مار دو یعنی اسلامیہ قبول کر لیں، ٹھیک، پھر تو ان کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑتے یعنی اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر ان کی گرفت کی جائے گی، ان کو قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ فقتل المشرکین، پس تم مشرکین کے ساتھ قتال کرو، حیث وجدتموہم، جس جگہ بھی تم انہیں پاؤ، وخذوہم، اور انہیں قید میں کرو، گرفتار کرو، واحصروہم، اور ان کا محاصرہ کر لو، وقعدوا لہم کل مرصد، اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ میں مورچہ بنا کر بیٹھو، فَإِن تَابُوا، پھر اگر یہ توبہ کر لیں، وَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر تم ان کے راستے کو چھوڑ دو۔ تو دو چیزیں بس، کہ ایک تو ان کو قتل کرو مشرکین کو، اور اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے راستے کو چھوڑ دو۔ اس میں جزیہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، لہذا دو صورتیں ہوں گی۔ جبکہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، تم ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرو جو اللہ تبارک و تعالی اور اخروی دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ولا یحرمون ما حرم اللہ و رسوله، اور وہ اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے جسے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور یہ دین حق پر ایمان لے کر نہیں آتے، اسے قبول نہیں کرتے، من الذین اوت الکتاب، وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں، حتی یعط الجزیہ عن یدین، تو تم گویا کہ پہلے والے کلام سے اس کا ربط ہے کہ تم ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے، وہم صاغرون، ذلیل و خوار ہو کر۔ تو اس میں تین چیزیں بیان فرما دی کہ یا تو اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لے کر نہیں آتے تو پھر یہ ٹیکس دیں گے، اگر ٹیکس نہ دیں تو پھر ان کے ساتھ قتال ہوگا، ان کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ اسی لیے احکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 پر علامہ ابوبکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت فرمائی کہ قرآن میں متعدد آیات میں مشرکین سے قتال کا حکم دیا گیا ہے، اور اہل کتاب جب جزیہ ادا کر دیں تو وہ اہل اسلام کے حکم میں داخل ہو جائیں گے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار یا اسلام مشرکین عرب سے تلوار یا اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں فرمایا، چنانچہ جو مشرک بھی یہود و نصرانی ہو جائے گا تو اسے پھر قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، جبکہ ہم کفار کا ہم نے معاملہ خود قرآن سے اور علماء اسلام بھی بیان فرما رہے ہیں کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے گی، قبول کر لیں، ٹھیک، نہیں قبول کیے کریں گے تو ان کے ساتھ پھر قتال ہوگا، اس میں بظاہر ایک زبردستی سے نظر آتی ہے، تو یہ حقیقتاً زبردستی نہیں ہے۔ اس کو ایک عام دنیاوی مثال سے آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک بادشاہ کی حکومت ہے تو اس میں دو طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، بعض تو کچھ طرح کے لوگ ہوں گے، مثلا بعض تو ہیں جو بالکل اطاعت پذیر ہیں، وہ محفوظ رہتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اطاعت تو نہیں کرتے لیکن بغاوت بھی نہیں کرتے ہیں، یہ قابل سزا ہوتے ہیں لیکن ہلکی سزا، اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو بالکل باغی ہوتے ہیں، ان کو سخت سزا دی جائے گی اور اکثر ان کو جان سے مارا جاتا ہے۔ تو جو کافر و مشرک اہل کتاب میں سے نہیں ہے، اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، وہ گویا کہ باغی ہے، اور باغی کی سزا قتل ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں جب یہ لوگ رہتے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ احکام الہیہ سے بغاوت نہ کریں، بغاوت کریں گے تو مستحق قتل ہوں گے، اور یہ کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے، نہ کوئی قابل اعتراض امر ہے۔ ابھی جو آگے بیان ہوا کہ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے جدا ہو چکی ہے، ممتاز ہو چکی ہے، تو یہ اب دین میں اکراہ نہیں ہے۔ تو لہذا کچھ دیر پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ کفار مشرکین جو اہل کتاب میں سے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ زبردستی اور سختی اس لیے کی جائے گی کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت میں رہنے کے باوجود بغاوت پر اترے رہیں گے تو لازم بات ہے کہ نظام کائنات بگڑے گا، اور چونکہ وہ اللہ کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کر رہے، اسی کا اقرار نہیں کرتے ہیں، اسی پر ایمان نہیں لاتے ہیں، لہذا وہ ایک باغی ہوئے، اور باغی کے وجود کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ بغاوت دوسروں میں سرایت کر جاتی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ہدایت گمراہی سے بالکل جدا ہو چکی ہے، لہذا جب واضح طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اسلام کی عظمت ظاہر ہو گئی اور پچھلی شریعتیں تمام منسوخ کر دی گئیں، اور یہ کفار و مشرکین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ کے عمل اور نزول قرآن کے ذریعے مکمل طور پہ واضح ہو چکا کہ اب اسلام ہی دین اسلام ہے، یہی حق ہے اور یہ قیامت تک اب باقی رہے گا، تو ان کو ایمان لانا چاہیے، نہیں لائیں گے تو پھر ان کے لیے سزا ہوگی۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ فمن یکفر بالطاغوت، اور جو شیطان کا کہنا نہ مانے، ویؤمن باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو تحقیق اس نے مضبوط گرہ کو تھام لیا، گویا کہ اس نے اسلام کو جب قبول کر لیا، شیطان کا انکار کیا، اللہ پر ایمان لے آیا، تو پھر وہ ایک مضبوط گرہ کو تھام لینے والے کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور انشاءاللہ یہ گرفت اسے جنت میں لے جائے گی۔ لن فسام لہا، ایک ایسی اس نے مضبوط گرہ پکڑ لی جس کے لیے کھلنا نہیں ہے، تو جب وہ گرہ بند گرہ پکڑ لی ہے، کھلے گی نہیں، تو ہاتھ چھٹے گی بھی نہیں، جب چھٹے گی نہیں تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالی کی رضا کو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک بات مزید واضح ہوتی ہے کہ ارشاد فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، جس نے شیطان کا انکار کیا، ویؤمن باللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آیا، ترتیب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے تو سب سے پہلے اسے جس دین پر وہ تھا اس دین کے عقائد کا انکار کرنا لازم ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہونے آئے تو صرف کلمہ پڑھا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ جس سابقہ دین پر وہ تھا اس دین سے بیزاریت کا اظہار کروانا بھی ضروری ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص ہے وہ کافر تھا، مسلمان ہونا چاہتا ہے، بت پرست ہے مثال کے طور پر، تو ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کلمہ پڑھیں اور مسلمان ہو جائیں، ہو سکتا ہے اس کے دل میں کفر کی محبت ابھی باقی ہو اور یہی محبت دوبارہ اسے کفر کی طرف لے جائے، لہذا اگر دل میں وہ کفر کو بھی درست سمجھتا ہے اور کفر پر قائم رہنے کو برا نہیں جانتا، پھر اس صرف زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے نافع نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسے بیزاریت کا اظہار کروایا جائے اور وہ کہے کہ ہاں فلاں دین جو تھا، فلاں مذہب جس پر میں تھا وہ غلط تھا، اس کے عقائد باطل تھے، اور اب میں اسلام قبول کر رہا ہوں، تو یہ اسلام لانا اس کا معتبر ہوگا اور پھر اس کو یہ فائدے حاصل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الى النور، اللہ تعالی انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہوئے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے حمایتی ان کے دوست شیاطین ہیں، یخرجونہم من النور الى الظلمات، وہ شیاطین انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دوستی اور محبت کا اس آیت میں اعلان فرمایا کہ جو ایمان لے کر آئے اللہ تبارک و تعالی ان کا مددگار ہے، کیونکہ جب کوئی ایمان لے کر آتا ہے اور خصوصاً زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ایک بہت ہی مشکل دور تھا، اور اس میں ایمان لانا، اور پھر ہر دور میں جو واقعی صاحب ایمان ہو اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، تو اس کے لیے آزمائشوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تسلی کے لیے اپنی حمایت کا اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات سے مکمل طور پہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب